fanweer yi ak weet ngeen ne buñ ceemoon it liñ bëgg mën nañ ko kon ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal bu baax yàlla yokk xam-xam bi tabax yàlla sama sa ndax ma xol te tege si di leen dokkeel ci bis bi ñu jóge waajtaay yooyu yaatu woon na lool mi toon la waaye alhamdulilah ndëpp yi win na ñaan yàlla ñu jot waaju baree bari sama doon bis boo xam ne lu mel ni li ngeen yëg rek mooy jëmm bis ba kon ma tax ñu yëg yàlla war a sant yàlla ñoo boo xoolee mboolem gi la yàlla sant yépp moom la ko sant yëpp moom muy teerlee wax jare laa la ko mu tëtt xoon rek la cay waaw ku tibaa lis mu siyaama sama kuri àll si min xablikum waaye laa la ko mu tëtt xoon lan yéen a laa lu xumu ha wala dima ha wala ak ni laa mu kum taxawa kon mel ni lépp jëf ju la yàlla sant rek taxawa boobu rek moom la ca moom moom la ca des yëpp ci yow la jëm ak saa yi loolee nag ba tey na ko borom xam-xam yi ci dama yaxsu allah min abadi ulama kon loolu ñu yëg yàlla mel ni ñoom ñoo ko tax a jox kon loolu sant la da ci des nag mooy suuxat ko te léegi ko ak xel ak xelaat maarifa xam-xam la boo xam ne yéen nit ki moo ko tax a jox waaw maarifa xam-xam la boo xam ne yéen nit ki moo ko tax a jox te ku yeexu nag war a mucc ci ngëlmaan bi ku yeexu itam war a mën a jëriñ soo dee kon yow mooy li am solo dama ne ko sëñ tubaaxe tarib ki bi an nii kay yisun binti baa yi fii waaw maa ngi sant yàlla ci yee gi ma yàlla yee waa ni rayyaanun bi aswaami yaa yi ak mandi gi ma mandal ci gën jaa seeli ndox ya gën jaa seeli ndox ya du menn ndox mu ndox mi ngeen jëg te mooy maaw kaw sa loo dundal ne kon nag mu mel ni di ñu ut lépp foofu la ne moo tax boo yéegee sa borom da ngaa ne xel mu dal ak xol bu sedd ji bi wax na ko bi du xam damay faral di wax ne am na loo xam ne koppar yu bëri du ko maye daray xet ne mënu ko maye loolu xam sa borom mooy xel mu dal ak xol bu sedd nit am na loolu jeex xelam dalu nit am na lu jeex xolam sedd waaye xel mu da xol bi sedd yëg yàlla rek la ko jàmm naa kon nag boo yëgee sa borom kay am nga lu xam ne moo gën ay milliards waxuma ay millions waaye moo gën ay milliards loolu nag ku ko am wax dëgg yàlla war a mën a sant yàlla sa xel war a mën a dal te kat buñ mi raasoon atali ci biiram jox la ko da la ñu rocc sa tawhid rocc sa yëg-yëg ci yàlla ndax na nga ko nangu xanaa ko doof ndax boo ko nangoo ñàkk nga xëdd na ñàkk àllaaxira kon daf lay gënal lépp lu mën ni doon ak sangam lépp àddina àllaaxira xam na kon ku am loo xam ne doo ko wecceeg dara te ku yëg yàlla doo ko wecceeg dara su boobaa nag dangaa yëg na kon ndik kon moo gën lépp ci saayir nag ak ci baasi lépp lu ñuy wut ci traage yi àdduna sa ngënal àdduna jëlul sa borom fa la ne buy àllaaxirit ka zalik fa la ne da waaji laa yonte bi rek ku bëgg a xam ku bëgg àddina mu ne na ko uti xam na uti xam-xam mu ne ku bëgg àllaaxira mun na uti xam-xam mu ne ku leen bëgg a boole yët na ko uti xam-xam su ko kon lépp ndekk ci xam-xam waaye ban xam-xam xam-xam bi lay delloo sa borom xam-xam bi lay war sa borom xam-xam bi tax nga yëg sa borom boobu nag mooy xam-xam bi tax ñu naan xam-xam, mooy defar ci àdduna, mooy defar ci àllaxe. Boobu la ñu nit yàlla indil di ko donnee surtout alayhi salaatu wasalaam. Xaqiqa ba nag la ñu indil du sharia ba, te xaqiqa bépp mbir mu man la ci xaqiqa mooy la ci jëriñ. Mbir mu ne nag am na xaqiqa nag ba tey jóg xaqiqa mooy dëgg-dëgg. Boo ne l'islam lan mooy xaqiqa islam mooy tawhid kese. Waaye man nga indi julli, man nga indi war, man nga indi sa, man nga indi yeneen, waaye xaqiqa ba nag tawhid rek la. Soo defee ne kon loolu ku ko yàlla jox te nga yëg ko nag ah mucc ga ci ngël mande, mucc ga sànku, war nga mucc ci perte it nag àdduna àllaaxira. Soo de kon loolu rek lañuy sàmm waaw ci zahir ak ci batin. Te dañ ko mën a sàmmee ci lenn luudul li ñu ko may rek, bu ñu fàtte bu ñu naagu waaw, bu ñu fàtte bu ñu naagu, baaxul fàtte baaxul naagu, xitte la baaxoo. Bu dara jaar suñu dént ak moom du ci la ranag àddina ak lu mën a doon rek, bu la bëggee gàllanko seen sa borom mu ngi lay tàddeel jaru ko. Du teer nag ñu liggéey, du teer jàng, du teer xaq daal, lépp lu ñu war a ñu yëngatu ko. Waaye nag bu ñu dara moom du yàlla waaw, bu ñu dara moom du yàlla, lu ñu bëgg moom rek nañ ko bàyyi sa wut yàlla. Ndax lu la moom bu yàggee nga jàmm ko, te loo jàmm soo di yàlla doo fayee ko du taay bi ci baat yi. Moo tax nag kon na ko bàyyi daan loxee, bu dee àddina mun a neexam ci cetit loxo yi rek, waaye mu àgg ci xol bi. Xol bi daal yàlla rek ci war a ne waaw. Soo defee nag kon loolu la ñuy ñaan yàlla ci tudd yàlla ci ak taalibe ci ak yëngatu. La ci des mooy xel yi dal da nga koy laal ci biir. Àddina dafa bëri ay xew-xew, ay bëri ay yëngatu, bëri ay meloo, waaye nit ki mooy liggéey xelam, liggéey xam-xamam. Te jullit bi gëm yàlla koy dimbale. Soo dégloo nag coow li ci àdduna ak melokaan yi doxalin boo moo ci yow mu gëlëmal la. Waaye dëgg-dëgg yàlla ci xam te xàmmee warta mën a gëlëm, te dara war a mën a gëlëmal. Soo defee kon bu ñu xoolee fi àdduna tollu tey, te mel ni tawat bi nga xam ne àdduna yëpp a ngi koy wax, te àdduna yëpp la day. Duñ ne amut am na kay, waaye tawal la rek comme tawat yëpp. Donte day wàllaate du laal ku warta laal mukk ci àdduna. Su ko defee nag kon bu gëmee sa borom du tere nga moytu la nga war a moytu, ndax loolu yàlla ñu ko digal. Waaye dañ ci ànd gëm yàlla, ànd ci góolu yàlla, ànd ci xam ne ci loxol yàlla nekk. Nañ ko fi jëlee yow ba mu fi ñëw yëguloo, ba muy ñëw mënoo ci dara, yaa ngi dégg muy ñëw mënoo ci dara, mënoo ko difaat ba mu ñëw nga nañ ko fi jëlee. Noo ko fi jëlee, noo ko fi jëlee, takk maska ah raxasu, loolu moo ko fi jëlee. Yow loo xam ne wax nga ne gisuloo ko, wax nga ne xamuloo ko, ah léegi loo gisu xamuloo ko, nooy xeexeeg moom. Mais dee nga làqu yàlla rek, dëgg la nañ takk maska ne raxasu ji, waaye nañ gëm yàlla xam ne yàlla koy joxe. Kum ko namut a jox, kum ko namut a jox, kenn mënu la ko jox. Kum ko namoo jox itam daroo nga ci mënoon maska ak raxasoo ci ne képp yem dan daan dar. Te nag yi ko gën a garaawaa ngi fi nag. Waaye boo ko moytoo xëyle dama wax ne feebaru seytaani la. Ndax feebar buy wàññi sa diina, wàññi sa pas-pas, wàññi sa gëm yàlla, feebar bi gën a bon feer kay mooy boobu. Feebar boo xam ne day ñëw wàññi si jaamu yàlla. Dañu waroon daje si jàkk yi ñu ne mbag ak mbag ñu saafuwante ah ñu wax ne sàppee sax bu ca amee lu ca mën a jaar seytaani lay doon, nañ sa see mbag yi ba seytaan mën a bañ taxaw ci diggante yi. Da yow nga ne kon nañ su réalité parmeta seytaan yi nga dugg. Jullit war a jox loxo moramam, ndax saafuwante bi ñu saafan ci loxo dafa am leer yi ci jógee ci jëmm yi koy saafuwante. Moo tax bu la joxaan loxo yaa njëkkaroo sa loxo moom du rocc, waaye yaay koy njëkkaroo sa loxo daa xam la ca ne ci ay ngëneel, ci ay leer, ci ay yërmande. Yow nga ñëw ne bu ñu joxee tënk loxo kon nag sax dawante ñëw na su ko demee buñ demee bay dawante nag dootu ñu xam duñ saafaan duñ dajee dawante nag su baa yéddee ñëw seytaan gën mën ñu mën a jekku nag. yéen ci mbooloo muy yermande di farqatu isaabum kon nag lépp luy tàqali julli ji ku ne beru fële ragal sa morom foog ne moo lay jox feebar mu ragal fon yaa koy jox feebar dul na ko ndoo ko na nga jox loo dul na nga jox loo ko na nga gis doon na nga gis genn suriante seytaane nga am wàll ci yéen ko defee nag loolee mën nay def ndànk bu baax du tere nag lañ war a moytu ñu moytu ko waaye nañ ànd ak gëm yàlla waaw dañu ànd ak gëm yàlla bu baax waaw yàlla ko fi indi moo ko fiy jëlee te jullit bi jox nañ ko ay ngànnaay xanaa moom moo yëgul wala moo ko gëmu rek ga taxe yi dañoo bëri ci li ngay lekk ci li ngay naan ci li ngay noyyi ci li nga gis ak li ngay su lépp luy lor doomu aadama ngi ci loolu yàlla moo ñu la addi waaye yàlla indi la benn kalima bu gàtt boo xam ne lépp lu mu jiite yàlla defal la ci jàmm mooy bismillahi rahmaani rahim gàtt na de moo tax ñu xeeb ko bismillah yetu ne lépp looy laal te laal ci bismillah seytaan di wattu la ko waaw lépp loo xam ne nee na xakk saa yaa ngi cay dugg te dugg ci bismillah rek seytaan fekk la ñam tax nee na boo ko leg yoot loxo te woo gis naa ne seytaan yoot na fa nga yoot loolaa tax jéeféer kenn du laal ci ñam bu mu lekk fa mu doon lekkee nga lekkee fa ngir lan seytaane ñi fi yàlla bu lekkee fa mu doon yoor da nga cay barke ngir lan leeru yàlla ga kon bismillah day musal jàmp yu bëri rawatina xakk saa ku mel ni sëñ Touba ku ne xam na ne kay yu mel nii bu xëyee wax sëñ waxoon na ci bu yàgg doxoon na ci ñaan bu yàgg allah wax yi ñu tomandu wa baax yi sufaanu sukkana fi wa baax yi war noonu sukkana fi man yaay ba ca fa muy jeexee man xaalaa fi samal wa baay amanoo laaw minal balaay maanaam waxuñ la balaa moom sëñ Touba da waxee yàlla musala ci balaa bi kay te yóbbu taalib yi mokkal nañ ko xanaa duñ ko gëmul allahu xayyun tamadun wa baaxi xaadim naka tubaabi soo kanifi wa baaxi wa nan si kanifi man nii mustamsikina bil qiyaas al ahmada man xaala fi sonal wa baaxi amul la min al baaxi allahu xayyun tamadun wa baaxi du faas bàngu ak yeneen nag wa noonu fi kan fil mani wa noonu fi kan fil mani mustam sikina wa sanusani mustam sikina bil qiyas amada khair al amal muntaha wa muqtada man qala ha bi zaman al wabai amanahu lahu min al balai tay ko wax de loolu de sëñ Touba quoi kon nag moom ma ko wax moom xam na la wax ne moom dëgg la waaye ndax ndax ñu gëm nañ ko suñ gëm rek moo ñuy jëri ñun de gëm nañ ko moom ndax xam nañ lu mu wax rek wax ko ci bàyyi ko ba kanam waaw ci dëgg la ko teg ci yërmande la ko teg ci laay jàmm ju te la ko teg kon nañ ko jël rek muy suñ défense ci lépp lu mel nii rek su ko defee kon nañ sant yàlla baax te góorgóor lu baax ça te làkk ci gannaaw gaa yu baax yi ça buñ muccee rek ñu mucc waaw buñ muccee rek ñu mucc ça su ko defee nag te ñoom mucc nañ waaw kon atam naa nañ am kenn mu doon bu baax ñu jox mbot bu baax da ci rek ñuy góorgóor rek ça ngi sant jëpp di gërëm ñëpp yàlla ñu Harijaa!